Orkestra Fareleri. Orkestra için müzikal bir peri masalı. Yazan Howard Griffiths. Çeviren Celal Üster. Müzik Fabian Künzli. İllüstrasyonlar Karin Hellert-Knappe. Çiftlik kedisi Efe, avlunun tartışılmaz efendisiydi. Ailece canhıraş feryatlarıyla nam salmışlardı. Ama Efe, paslı bahçe kapısı gıcırtısından farksız o dayanılmaz miyavlamasıyla en acı çığlıklar atan kedileri bile bastırırdı. Böyle günde kaçmaz bu fırsat, yan gelip yat. Takma kafanı seri şöyle, güneşin altında keyfine bak. Aylak aylak akşama kadar lak lak lak lak. Kaçmaz bu fırsat seri şöyle, güneşin altında keyfine bak. Dolaş gün batana kadar lak lak lak lak. Efe gamsız kedersiz gerindi, gözlerini kısıp akşam güneşini gözledi. Kızıla kestim gökyüzü, güler Efe'nin yüzü. Ve mırıl mırıl mırlamaya başladı. Müzik yapmanın dışında en sevdiği eğlence güneşin altında miskin miskin yatmaktı. Efe böbür böbür böbürlenerek sultanlığına şöyle bir göz attı. Ama gördüğü şey karşısında irkiliverdi. Akşam güneşinde pırıl pırıl pırıldayan uzun bıyıkları görünce gözlerine inanamadı. Üstelik bıyıkların arkasında upuzun incecik bir kuyruk uzuyordu. Dürbününü kaptı, gözlerini kırpıştırarak baktı, biraz daha yakından baktı. Lami cimi yok, fareydi bu. Hem de bir değil, iki değil. Fareden geçilmiyordu. Yandı gülüm keten elva. Çiftliğin sahibi ortalığın fare kaynadığını görse öfkeden deliye dönerdi. Fareleri çiftliğe sokmamak Efe'nin göreviydi. Efe hemen alarm verdi. Çetesinde ne kadar kedi varsa bir araya topladı. Farelerin istilasına uğradık. Ortalıkta cirit atıyorlar. Onca zaman gözümüzü açtık, nöbet tuttuk ama artık bizi umursadıkları yok anlaşılan. Kedi yoldaşlar, bu kadarına göz yumamayız. Şanımız şerefimiz elden gidiyor. Tez elden eyleme geçmeliyiz, diye bir nutuk çekti. Böylece acımasız planlar yapmak için kafa kafaya verdiler ve farelerden bir an önce kurtulmak için harekete geçmeyi kararlaştırdılar. Efe toplantıyı kapatırken, işte bu kadar, dedi. Artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ama öteki farelerden uzakta bir peynir kabuğunu kemirmekte olan küçük tombul bir fare kedilerin bütün konuşmalarını duymuştu. Minik adındaki bu farenin karnı bir türlü doymazdı. O yüzden de yemeğini başkalarıyla paylaşmaktan hiç hoşlanmazdı. Ama aslında çok zeki, üstelik iyi yürekli bir farecik olduğu için kedilerin korkunç planlarını duyar duymaz bir koşu gitti, yaklaşmakta olan büyük tehlikeyi öbürlerine haber verdi. Fareler hızlı koştukları kadar hızlı da konuşurlar. Onun için haber çok geçmeden yıldırım hızıyla yayıldı. Minik'in teyzeleri, halaları, amcaları, enişteleri, büyük amcaları, büyük halaları, kardeş çocukları, tekmil hısım akrabası cik cik öterek, ciyak ciyak bağırarak, cayırtıyı basarak çabucak ağılda toplandı. Tulum farelerin reisi. Belki en zekileri değildi. Ama feleğin çemberinden geçmişti. Ağzı laf yapar, konuştu mu ağzının içine baktırırdı. Bir saman balyasının üstüne çıktı. Arkadaşlar, kemirgenler, kır fareleri, beni dinleyin, dedi gür bir sesle. Pulumuzu pırtımızı toplayıp buradan hemen ayrılmamız gerekiyor. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Yeni evimiz olabilecek bir yer olduğunu duydum. Şu balta girmemiş kapkara ormanın ardındaki küçük köyde kocaman bir konak varmış. Hepimizi alacak kadar büyükmüş. Fareler tedirgin ve kaygılı, neleri var neleri yoksa hemen topladılar. Yolculuk tehlikeli geçeceğe benziyordu. O gece çiftlikten ayrıldılar. Tulum başı çekiyor, arkasından da çalgılarıyla fare bandosu geliyordu. Minik ise en geride kediler geliyor mu diye gözcülük yapıyordu. Güvenli açık alana ulaşıncaya kadar ayaklarının ucuna basarak sessizce ilerlediler. Rahat bir nefes aldıktan sonra cayırtıyı basarak en sevdikleri marşı söylemeye başladılar. Ama çok geçmeden hava karardı ve fareler yorgun düştü. Eldeki peynirlerin hepsini bitirdikleri için suratları bir karıştı. Sonunda soluk ay ışığında kapkara bir orman çıktı karşılarına. Tulum ormanın ardında kocaman bir konağı olan bir köy olduğunda ısrarlıydı. korkudan tir tir titreseler de hiç de Tekin görünmeyen ormana daldılar. Rüzgar uğuldadığında tüyleri diken diken oldu. Dallar hayaletlerin onlara uzanan elleriydi sanki. Farelerin yüreği yerinden oynamıştı. Birden dev bir yaratık ağır ağır üstlerine geldi, yollarını kesti. Tulum karşılarına dikilen bu dev yaratığı kekeleyerek selamladıktan sonra ormandan geçerek yeni evlerine gitmeye çalıştıklarını söyledi. Ben ormanın yüce ciniyim diye gürledi dev yaratık. Benim topraklarımdan geçeceksiniz, bana ayak bastı parası ödeyeceksiniz. Ve ağaçlar alay eder gibi gacur gucur sesler çıkardılar. Tulumun dili tutulmuş, ağzı dili bağlanmış, dut yemiş bülbüle dönmüştü. Ezilip büzüldü, ham hum etti kaldı. Neyse ki tam o sırada minik lafa girdi. Bağışlayın ey ormanın yüce cini, biz yersiz yurtsuz bir avuç fareyiz. Kendimize yeni bir ev arıyoruz. O zaman tulumun da dili çözüldü. Hiç paramız yok, açlıktan gözümüz kararıyor, ayaklarımıza kara sular indi. Bizi buradan gerisin geri gönderirseniz, kediler bir çırpıda parçalayıp yutar bizi. Yalvarırım acıyım bize. Gel gör ki orman cini taş yüreklinin tekiydi. Ya ayak bastı parasını bastırırsınız ya da geri basıp gidersiniz. Fareler gözyaşlarına boğuldular. Yine miniğin aklına bir fikir geldi, bir şarkı söylemeye başladı. Bu güzel olduğu kadar hüzünlü şarkıya fare bandosu da dokunaklı bir ezgiyle eşlik etmeye koyuldu. Çok geçmeden bütün yavru fareler de katıldılar ve şarkıyı ahenkle mırıldanmaya başladılar. Bu şarkıyı duyunca en katı yürek bile yumuşardı. Orman cininin de yüreği cız etti. Tam o sırada minik öbürlerinden sakladığı son peynir parçasını çıkardı, ağlayıp sızlanarak orman cinine uzattı. Orman cini de artık daha fazla dayanamadı. Hayatında ilk kez yüreğinin sesine kulak verdi. İlk başta eli ayağına dolaştı. Sonra küçük bir flüt çıkarıp dudaklarına götürdü ve çalmaya başladı. Flütten harikulade içli bir ezgi yayıldı. Fareler birden ne kadar korkmuş olduklarını unuttular, susup dinlemeye başladılar. Bu beklenmedik cana yakınlığına kendi de şaşıran garip cin, "Bu flüt tek bir ezgi çalabilir," dedi. "Ama sihirli bir ezgidir bu. Zorda kaldınız mı çalın. Şimdi fikrimi değiştirmeden gidin bakalım." Fareler orman cinine binlerce kez teşekkür ettikten sonra balta girmemiş kapkara ormana daldılar. Ve ne zaman yollarını şaşırsalar, tulum sihirli flütü dudaklarına götürdü. Her seferinde de görünmez bir el kara bulutları dağıttı. Onlar da ay ışığında yollarını buldular. Saat gece yarısını vurduğunda köye ulaştılar. Sokak lambalarının soluk ışığının aydınlattığı sokaklar bomboştu. Ortalıkta en küçük bir hayat belirtisi yoktu. Fareler tam bir köşeyi dönmüşlerdi ki karşılarında o güne kadar gördükleri en güzel bina belirdi. Bir şato, bir saray, fareler için bir cennet. Yeni evleri karşılarında duruyordu işte. Heyecanla ayaklarının ucuna basarak kocaman bir salondan içeri girdiler. Görkemi karşısında kendilerinden geçtiler. Büyük bir mutluluk içinde sevinçle ellerini çırparak bir şarkı tutturdular. Artık şafak söktü sökecekti. Ama fareler o uzun yolculuktan o kadar bitkin düşmüşlerdi ki her biri bir köşeye serildi, derin bir uykuya daldı. Farelerin gündüzleri uyuyup geceleri ortalıkta dört döndüklerini bilmiyor değiliz. Biraz sonra horozlar ötmeye başladı ve salonda bir kıpırdanma oldu. Fareler uykuda olmasalardı, burasının kocaman sahnesiyle bir konser salonu olduğunu göreceklerdi. Sahnedeki büyük orkestrayı da tabii. Çalgılar güzel bir uyku çekmişlerdi ve şimdi esneyip gerinerek yavaş yavaş uyanıyorlardı. Vurmalılar, tahta nefesliler, pirinç çalgılar ve hatta yaylılar. Çok özel bir orkestraydı bu. Neden derseniz, Baş kemancısı bir cadıydı da ondan. Bu cadı keman çalmayı o kadar çok seviyordu ki büyülü ormanını terk edip orkestraya katılmıştı. Artık hep birlikte çalıyorlardı ve insanlar dünyanın dört bir yanından onların sihirli müziğini dinlemeye geliyordu. Cadı yerinden kalktı ve çalgıların akort edilmesi için obua la sesi verirken herkes sustu. Orkestrayı yöneten maestro sabahları herkesten geç kalkardı. Salona girerken son bir kez gerinip herkese merhaba dedi ve hep birlikte provaya başladılar. Orkestra müthişti. Çok geçmeden salonu harikulade bir müzik kapladı. Fareler yürekleri yerinden oynayarak uyandılar, tüyleri diken diken olmuştu. Nasıl bir kabustu bu böyle? Çiftlikteki kedilerin dayanılmaz ciyaklamalarından da beterdi. Bütün fareler öfke içinde tulumun çevresine toplandılar. Bu gürültü dayanılır gibi değil. Hem de bu kadar uykumuz varken kasten yapıyorlar. Şu şiş göbekli canavar keman var ya. Sen bizim reisimizsin, bir şeyler yap. Sonunda fikir yine minikten çıktı. Görüyor musunuz? Diye bağırdı. Bütün o notaları önlerindeki nota sehpalarına bakarak çalıyorlar. Eğer geceliğin sihirli flütümüzü üfleyip o notaları yok edersek çalacakları bir şey kalmaz. Biz de başımızı dinleriz. Fareler bir ağızdan harika bir fikir diye bağırıştılar ve patileriyle kulaklarını tıkayıp gece oluncaya kadar yeniden uykuya daldılar. Orkestra ses perdesini yavaş yavaş düşürüp derin bir sessizliğe gömüldü. Çalgılar o kadar yorgun düşmüşlerdi ki oturdukları yerde uyuyakaldılar. Bazıları, hele pirinç üflemeliler, horluyordu bile. Sahneye ayaklarının ucuna basarak ilk tırmanan tulum oldu. Öbür fareler de arkasından. Tulum sihirli flütü çalarak tüm notaları nota sayfalarından havaya kaldırdı. Fareler de hepsini birer birer yakalayıp çabucak topladılar. Oradan bir do, buradan bir si bemol, şuradan bir fa diyez. Tek bir nota kalmayıncaya kadar. Birden en küçük fare bir trili yere düşürünce o kadar büyük bir gürültü çıktı ki hepsi dondu kaldı. triangle dedikleri üçgen gördüğü rüyadan uyanır gibi oldu. Öbür tarafa döndü. İç geçirip yeniden uykuya daldı. Fareler ne kadar nota varsa topladılar. Ne bir diminuendo kaldı ne de bir fortissimo. Ve sonunda hepsini yüklenip konser salonundan çıktılar. Ormanın yolunu tuttular. Ertesi sabah bütün orkestra uyandı. Provalarla geçecek bir gün daha onları bekliyordu. Ama birden gözlerine inanamadılar. Nota sayfalarının üzerinde çizgilerden başka bir şey yoktu. Bütün notalar, tempo ve ifade işaretleri, hatta süs notaları bile hepsi uçup gitmişti. Nasıl olabilirdi böyle bir şey? Hepsi birden nereye gitmiş olabilirlerdi? Kim yapmış olabilirdi böyle bir şeyi? Tam o sırada maestro iki notaya sımsıkı yapışmış, mışıl mışıl uyuyan iki küçük fareye takılıp sendeledi. Farecikler yorgunluktan oracıkta kalmış, ormana gidememişlerdi. Fareler! Diye bağırdı maestro. Fareler yaptı bu işi. Hemen bir toplantı yaptılar. Notasız bir orkestra ne işe yarar ki? Onları yakalayıp geri getirmeliyiz. Cadı bilgiç bilgiç gülümsedi. Büyü yapıyorlar. Ama hiç merak etmeyin. Bu büyüyü hemencik bozabilirim ben. O zaman bu iki fare gizlendikleri yere götürür bizi. Cadı kemanıyla büyülü bir ezgi çalar çalmaz farecikler kendilerinden geçtiler. Derin uykuda yerlerinden kalkıp tıpış tıpış yürüyerek konser salonundan çıktılar. Köyün sokaklarından geçerek öteki farelerin gizlendiği ormana daldılar. Orkestranın bütün çalgıları da arkalarından geliyordu. Fareler, önde hipnotize olmuş farecikler, arkalarında tekmil çalgıların onlara doğru geldiklerini görünce büyük bir telaşa kapıldılar. Çaresizlik içinde çiftliğe doğru gerisin geri koşmaya başladılar. Ama yarı yolda bir de ne görsünler? Efe kedi, ormandaki bir açık alanda tüm ailesiyle onları beklemiyor mu? Neyse ki tulum orman cininin verdiği sihirli flütün hala yanında olduğunu hatırladı. Flütten çıkan daha ilk notayla birlikte fırtına patlamışçasına bir gümbürtü koptu. Rüzgar ağaçların arasında uğuldadı, gökyüzünü uğursuz kara bulutlar kapladı. Gürledi, şimşek çaktı ve birden orman cini beliriverdi. Orkestra, hatta kediler bile oldukları yerde donup kaldılar. Bütün çalgılar tombul tubanın arkasına saklanmaya çalıştılar. Zangır zangır titreyerek, titrek bir sesle ağlayıp sızlanıyorlardı. Kediler tüm perdelerden cayırtıyı bastılar, dehşet içinde sırtlarını kabarttılar ve Efe'nin arkasına toplaştılar. Orman cini, "Neler oluyor burada?" diye gürledi. Orkestrada fareler de sızım sızım sızlanarak yanıp yakınmaya başladılar. Uykuları kaçmıştı, notaları çalınmıştı, tehditler yağdırıyorlardı. Düpedüz soygunculuktu bu. Ortalık birbirine girmişti. Orman cini ellerini çırpar çırpmaz yer gök gümbür gümbür gümbür dedi. Her yer derin bir suskunluğa büründü. Şimdi hepsi olduğu yerde soluğunu tutmuş bekliyordu. Ve o anda orman cininin tek duyduğu bandocu farelerle ilk karşılaşmasından beri süren yüreğinin küt küt atışıydı. Birden aklına bir fikir geldi. Dedi ki, "Sizin ortak bir ritme ihtiyacınız var. Siz fareler orkestrayla aynı zamanda uyumayı öğrenmelisiniz. Böylece hem başınızı sokacak bir eviniz olur hem de birlikte müzik yaparsınız." Maestro fare bandosuna düşünceli düşünceli bakarak, "Gençlik orkestramızda daha fazla müzisyene yer var," dedi. "Ama notalarımızı bir daha çalmayacağınıza söz vermelisiniz." "Bütün İsviçre peynirleri üstüne söz veriyoruz," dedi minik. Tulum da onaylayarak baktıysa da öteki farelerin nasıl bir tepki göstereceğinden pek o kadar emin değildi. Ama kaygılanmasına hiç gerek yoktu. Fareler mutluluktan havalara uçuyorlardı. Bir an önce birlikte müzik yapmak için sabırsızlanıyorlardı. Tulum büyük bir ciddiyetle patisini uzatıp maestro ile el sıkışarak anlaşmayı kutladı. Mesut hep beraber konser salonuna döndüler. Maestro tempo verdi, orkestra davullar ve trompetlerle fanfar çalarak onu izledi. Gençlik orkestrasının kıvançlı yeni üyeleri fareler ve fare bandosu arkalarındaydı. En arkadan da Efe ve kedi tayfası geliyordu. Kediler, orkestranın bütün o yetenekli müzisyenleriyle bir araya gelince, cırlak cırlak ciyaklamalarının gerçekten müzik olup olmadığını için için merak etmeye başlamışlardı. Ama yine de Efe, bu muhteşem orkestranın ilk konserini kaçırmamaları gerektiğine karar vermişti. Thank you. orman cinine gelince orkestraya katılmamış, ormana sıvışmıştı. Ondan son duydukları mırıldanmaya bayıldığı o dokunaklı ezgi oldu. Son gördükleri ise bir zamanlar hepsinin içini karartan, o yüzünü aydınlatan kocaman gülümseyiş.